Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γωγό, γυρνά πίσω! Γωγό! Γωγό που μας άφησες, γωγό! Γυρνά, γυρνά κοντά μας, γωγό! Καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην εκπομπή Pharma των Ζώων, την πιο αισιόδοξη, χαρούμενη και χαμογελαστή εκπομπή της χώρας και ενδεχομένως και του πλανήτη, αν όχι και άλλων πλανητών. Σήμερα ειδικά... Σήμερα ειδικά, πιο χαρούμενη εκπομπή του σύμπαντος. Μας το γράφετε κι εσείς ότι όχι ρε παιδιά, πώς ξεκινάτε έτσι με δυσάρεστα νέα τη χρονιά, τι να κάνουμε παιδιά, έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι και η Pharma των Ζώων. Όντως αποχωρεί η Γεωργία Κρυεμπάρδη, γνωστή και ως γωγό. Όπως καταλαβαίνετε, λυπούμαστε πάρα πολύ. Λυπάται και η γωγό, λυπούμαστε κι εμείς. Δεν είναι λίγος ο καιρός και δεν είναι και τυπικές συνεργασίες. Είναι συνεργασίες που μέσα σε αυτή την κλίμακα, τη δική μας, τη μικρή, είναι σχέσεις ανθρώπων ταυτοχρόνως, κάπως, όπως καταλαβαίνετε, προσωπικές και έντονες. Να πούμε μια καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Κλαίμε γογοερά. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι, δεν σας άντεξε άλλο. Μέσα ναι. Στο κλίμα. Ναι. Με καλή καρδιά και καλές σχέσεις γίνεται αυτό. Είναι μια επαγγελματική επιλογή. Θα ανακοινώσει η γωγό όταν είναι η ώρα το τι και πώς. Εμείς από την πλευρά μας αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι θα μας λείψει πάρα πολύ. Το κομμάτι το δημοσιογραφικό το ξέρετε, το έχετε παρακολουθήσει και με την εκπομπή, με τα ρεπορτάζ. Είναι λογικό ότι ανέφερε τα ρεπορτάζ για τον Εύρο, γιατί ήταν μια στιγμή σημαντική και για το site και για τη γωγό. Είναι μάλλον από τις μεγάλες χαρές αυτού του επαγγέλματος, όταν μπορείς κάποια στιγμή να αναδεικνύεις τέτοιες πλευρές, το γιατί λέμε τους φασίστες, και αυτό να έχει και συνέπειες για εκείνους. Αλλά αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα. Όλη η παρουσία της γωγός στην γάμα των θεμάτων που κάλυπτε, σε όλη την γάμα των θεμάτων που κάλυπτε, θα μας λείψει πάρα πολύ. Ναι, έκανε και μία ανάρτηση. Βασικά έκανε αναρτήσεις στα δικά της μέσα, τους επικηδίους που λέει η Νεκταρία. Εγώ έχω να καταγγείλω ότι έβαλε την πόρτα του πρέσ κλειστή, ενώ έχει πει ότι θα έρχεται για καφέ. Να το πούμε και αυτό. Θα την ανοίγουμε ρε παιδιά, εντάξει. Ναι, έχει συμβεί πριν, το γνωρίζουμε εδώ και κάποιες μέρες, ότι θα συμβεί αυτό. Περιμέναμε για να το σχολιάσουμε κι εμείς, να γράψει κάτι η ίδια πρώτα. 3,5 χρόνια ήταν στο ΠΡΕΣ, ήταν μεγάλη μας χαρά να συνεργαζόμαστε με την Γεωργία Κρυεμπάρδη, μια δημοσιογράφη υπερπολίτιμη για το TPP, με σπουδαία δουλειά, κείμενα αναλύσεις, ρεπορτάζ που είχαν και δικαστικές εξελίξεις, όπως για παράδειγμα στην υπόθεση με τους σερίφηδες του Εύρου. Μεγάλη μας χαρά να τη βλέπουμε και να εξελίσσεται δημοσιογραφικά μέσα από το ΠΡΕΣ αυτά τα 3,5 χρόνια. Και ένας, μια υπέροχη συνεργάτρια και ένας υπέροχος και πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος. Έλα, παράτα μας τώρα, θα μας πιάσουν τα... Λοιπόν, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα χρόνια που ήταν εδώ και ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχόμαστε από καρδιάς τα καλύτερα σε ό,τι κάνει, να το χαίρετε, να το ευχαριστιέτε και να πάει πάντα καλά με όλη μας την καρδιά. Ρωτάτε για την κοινωνία Ραπέζ, δεν το... Θα το δούμε, ας πούμε κάτι τώρα. Την ίδια στιγμή η Νεκταρία έχει γυρίσει, ήταν στην αποστολή στην Ιταλία καλύπτοντας για πρώτη φορά ελληνικό μέσο, κάλυπτε έρευνα διάσωσης από το Mare Ιόνιο, το σκάφος που είναι συντονιστής διάσωσης ο Ιάσονας Αποστολόπουλος και έχει φοβερό υλικό, οπότε δουλεύουμε και με αυτό παράλληλα για να βγει όσο καλύτερο γίνεται. Θα τα δούμε αυτά και φυσικά θα καλυφθεί και η θέση εργασίας, και αυτό θα ανακοινώσουμε όταν έχουν κλείσει τα πάντα. Όταν υπογραφούν συμβόλαια, όπως και όταν πέσουν οι υπογραφές. Όταν πέσουν οι υπογραφές. Θα ανακοινώσουμε. Αλλά εντάξει. Α, ναι, γιατί πέσα, γιατί πέσα, γιατί πέσα. Γιατί πέσα. Τα είπε όλα εγώ. Θα, ξέρω εγώ. Θα βρούμε κάποιον άλλο να χτίσει το στούντιο όταν έχει το φίβος. Για μάχη, για τα, σαν διαζύγιο, για τα παιδιά, γιατί πέσα. Όχι. Ξέρω εγώ. Να δω ποιος θα μου τρώει το φαγητό. Νομίζω ότι η καλύτερη στιγμή δεν ήταν όταν η Πέσα μου έφαγε το φαγητό, ήταν όταν η Γογό ανησυχούσε και με ρώτησε τι φαγητό ήταν, γιατί κάνει διατροφή η Πέσα. Αυτή είναι η αγαπημένη μου στιγμή από τις συζητήσεις για την Πέσα. Λοιπόν, η στέγαση, τώρα που λέμε ότι έφυγε από το σπίτι μας εδώ πέρα, θα σας πούμε για, τη στέγαση. Mm-hmm. Για τη στέγαση. Θα καλύψουμε διάφορες πτυχές του ζητήματος. Θα ξεκινήσουμε από τα πιο χαμηλά στρώματα, από μια ασήμαντη κοινωνική κατηγορία. Ξέρεις τώρα, Θάνο. Φοιτητές. Mm-hmm. Τι είναι τώρα, οι φοιτητές τι κάνουν, οι φοιτητές γκρινιάζουν. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Γκρινιάζουν οι φοιτητές. Πήγανε τώρα και βγάλανε ανακοίνωση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν προκειμένου να μπορέσουν να βρουν στέγη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όπως έχει γίνει το πράγμα, δεν είναι πολύ εύκολο να βρεις να μείνεις. Οι φοιτητές, όπως ξέρετε, έχουν μια διάθεση, έτσι, πώς να την πω τώρα, να κατασυκοφαντούν το έργο της κυβέρνησης και τις διευκολύνσεις που τους παρέχει. Και την οικονομία μας. Και την οικονομία μας, με αποτέλεσμα να έχουν εκδώσει μια ανακοίνωση, όπου λένε ότι οι φοιτητικές εστίες καλύπτουν λιγότερο από το 7% όσων σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. 7% φοιτητικές εστίες, το ξαναλέω, επειδή θυμάστε ότι το να έχει ένας τόπος πανεπιστήμιο είναι κάτι το οποίο επιδιώκεται από τις τοπικές κοινωνίες προκειμένου να τονώνεται η τοπική οικονομία. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν λέμε. Και έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, κάπου κοιμούνται, κάπου τρώνε, κάπου πίνουν, κάπου διασκεδάζουν. Πίνουν και πολλοί αυτά, είναι νέα παιδιά, δεν τα πειράζει. Λοιπόν, οπότε λέμε ότι την ώρα που συμβαίνει αυτό, προσέξτε να δείτε ποια είναι η πραγματική κατάσταση, όπως την περιγράφουν οι ίδιοι οι φοιτητές, για το πώς είναι να ψάχνεις να βρεις και τι ποσοστό του εισοδήματός τους ή των εξόδων τους των μηνιαίων είναι αυτό. Ναι, υπάρχει αυτή η ανακοίνωση που ανέφερε και ο Κωνσταντίνος. Είναι ανακοίνωση από πάρα πολλούς φοιτητικούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα. Είναι και στο πρωτοσέλιδο του ΠΡΕΣ, που αναφέρει τα προβλήματα, τα πάρα πολλά προβλήματα που θέτουν και σε κίνδυνο το δικαίωμα των φοιτητών στις σπουδές τους. Και έχει και σειρά αιτημάτων. Υπογράφεται εδώ πέρα, βλέπουμε δεκάδες φοιτητικούς συλλόγους από κάτω και οργανώνεται και πανελλαδική ημέρα δράσης για τη φοιτητική στέγη με μεγάλη κινητοποίηση που οργανώνουν οι φοιτητικοί συλλόγοι της Αθήνας στις 10 Σεπτεμβρίου στις 12 στο Υπουργείο Οικονομικών. Να διαβάσουμε αρκετά την ανακοίνωση, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και έχει γενικότερα, να το πούμε αυτό, γιατί υπάρχουν και εξελίξεις μονίμως στον ΣΥΡΙΖΑ, έχει πολύ μεγάλη σημασία, μόλον ότι δεν αφήνουμε και σχολιάζουμε την αξιωματική αντιπολίτευση, να επιμένουμε στα σημαντικά. Και αυτή τη στιγμή, ίσως το πρώτο πρόβλημα της χώρας, από τα πρώτα προβλήματα της χώρας, τέλος πάντων, γιατί είναι πολλά, είναι το θέμα της στέγασης. Το βλέπουμε και με τους εκπαιδευτικούς, θα πούμε και γι' αυτό κάτι, τα παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Το βλέπουμε και με την φοιτητική στέγη. Καταγγέλνουν λοιπόν ότι η κατάσταση με την αναζήτηση και το κόστος της φοιτητικής στέγης έχει ξεφύγει. Καθημερινά εκατοντάδες αναζητούμε για μέρες ένα σπίτι για τις σπουδές μας και ερχόμαστε αντιμέτωποι με πανάκριβα ενίκεια για σπίτια, τρύπες και ερείπια, ενώ στις τουριστικές περιοχές δεν βρίσκουμε καν δωμάτιο λόγω της τουριστικής αξιοποίησης. Ελάχιστες εστίες, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, και ακόμα και σε αυτές τις εστίες δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το πότε θα μπουν μέσα οι φοιτητές. Είμαστε χιλιάδες, λένε οι φοιτητικοί σύλλογοι, όσοι δεν μπορούμε να αντέξουμε στα ενίκεια που έχουν φτάσει στο Θεό, που είχαμε ένα σπίτι και τώρα βλέπουμε πως δεν βγαίνει καν ο μήνας. Ειδικά φέτος με την ακρίβεια που σαρώνει τις αντοχές των οικογενειών μας, δεν υπάρχουν περιθώρια αφού το κόστος σπουδών ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. Τι είναι 1.000 ευρώ, ρε παιδιά, κρινιάζουν για 1.000 ευρώ τώρα. Λέει, τι είστε, ρε παιδιά. Δηλαδή και που ασχολούμαστε μαζί μας τώρα, σκέψου, ασχολούμαστε. Εσύ, πέρα από σένα που δεν σκέφτεσαι να μαζέψεις. Άμα δω το 1.000 ευρώ κάτω υπάρχει. Το γνωστό 1.000 ευρώ που όλοι έχουμε δει. Που το βλέπεις, περπατώντας εδώ πέρα στο μεταξουργείο. Δεν σκύβεις να το πιάσεις. Συζητάμε σε κάποιες περιπτώσεις για το αν μπορούν να το κάνουν αυτό. Αν αντέχουν οικονομικά να το κάνουν. Και προφανώς και υπό ποιους όρους και με ποια ποιότητα ζωής για αυτούς και τους γονείς τους. Αν γίνεται και όταν γίνεται, με τι είδους πιέσεις γίνεται. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι το ποσό εδώ πέρα είναι αστρονομικό. Είναι αστρονομικό και πώς μπορεί να βγει ακόμα και το, με αυτό που θα πει κάποιος, να δουλέψουν παράλληλα με τις σπουδές. Το κάνουν. Καλώς ήρθατε στην πραγματικότητα. Και μετά στοχοποιούνται κιόλας άμα καθυστερήσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές. Λοιπόν, να περάσουμε και στα αιτήματα. Άμεση έναρξη τη διαδικασία συστοχή φοιτητικέ αιστείε. Εξασφάλιση δωματίων με ευθύνη του κράτου και των ιδρυμάτων για τη διαμονή. Γενναία αύξηση του στεγαστικού επιδόματο με βάση τι αυξήσει στα ενίκεια. Εδώ λένε λίγο παραπάνω ότι μας κοροϊδεύει, ότι τους κοροϊδεύει η κυβέρνηση. Θα τα πούμε τα προηγούμενα αυτά που τα διαπιστωτικά νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Ναι, γιατί η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει και υποθέτω θα το επαναλάβει και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, έχει ανακοινώσει μια αύξηση στο φοιτητικό επίδομα στέγασης, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και κτηρίων του δημοσίου, στήριξη της φοιτητικής μέρημνας με δωρεάν σύντηση μετακίνηση ίντερνετ για όλους. Ίντερνετ για όλους το έχει κάνει ο Σαμαράς. Το έχει κάνει ο Σαμαράς με 14. Μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ένταξη της φοιτητικής στέγης στο κοινωνικό τιμολόγιο. Δικαίωμα μετεγραφής για όλους τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη με διεύρυνση των οικονομικών κοινωνικών κριτηρίων, αντιστοίχηση όλων των ομοειδών τμήματων και να καταργηθούν οι απαράδεκτοι κόφτες. Στο διαπιστωτικό κομμάτι, που έχει νομίζω πολύ μεγάλη σημασία γιατί είναι αρκετά συγκεκριμένο, λέει: μας κοροϊδεύουν με την αύξηση στο στεγαστικό επίδομα που αφορά ελάχιστους, αποκλείει όσους σπουδάζουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, λογικό, και πρακτικά είναι 125 ευρώ το μήνα, όταν τα ενίκια φτάνουν τα 400 με 500 ευρώ, ακόμη και για γκαρσονιέρα. Εντάξει, παιδιά, πού θέλετε να μείνετε? Καταρχάς, 500 ευρώ θέλει ο ιδιοκτήτης. Αν μείνουν εκεί πέρα 7, 9, 13 άτομα, σκέφτεστε πόσο πολύ φτηνένει το ενίκιο. Δεκάδες ακίνητα των ΑΕΗ προορίζονται για εμπορική και επιχειρηματική αξιοποίηση και όχι για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών τους. Δεν το ξέραμε. Δεν το ξέραμε να πάει πίσω η επιχειρηματικότητα για να μένουν οι φοιτητές. Με συγχωρείτε κιόλας. Τα ενίκια έχουν αυξηθεί κατά 53% τα τελευταία 5 χρόνια, με αποτέλεσμα πάνω από το 40% να δυσκολεύεται ή να αδυνατεί να πληρώσει. Το πρόβλημα της στέγασης δεν αφορά μόνο τη φοιτητική κοινότητα. Βλέπουμε εδώ μια ανακοίνωση. Αυτό είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας και μια ειδική περίπτωση, γιατί είναι νεαρά άτομα, εργαζόμενα σε δουλειές που πρέπει να συνδυάζονται με τις σπουδές και στην αρχή της σταδιοδρομίας κάπου, οπότε συνήθως με πολύ πενιχρά οικονομικά ή με υποστήριξη από το σπίτι. Και αυτό είναι ένα κομμάτι του παζλ, με δεδομένο ότι το ίδιο πρόβλημα εμφανίζεται σε ολόκληρη την κοινωνία. Δεν εμφανίζεται σε ολόκληρη, υπάρχει και ένα μικρό κομματάκι της κοινωνίας που περνάει μια χαρά. Αλλά δεν ακούνε φάρμα αυτοί, οπότε δεν μας ενδιαφέρουν. Δεν ξέρεις τώρα τι ακούει ο καθένας, να μην το... Ναι, γιατί βιάζεσαι. Εντάξει, όχι. Λοιπόν, γιατί εμείς δίνουμε φωνή στο λαό, Θάνο, δίνουμε φωνή στους από κάτω. Κατάλαβες, οι ιδιοκτήτες... Όσοι έχετε καμιά εικοσαριά Airbnb και νοικιάζετε. Θα δώσουμε φωνή και στους από μόνο. Καλά κάνετε, απλώς κάνετε μια συνδρομούλα. Ναι, θα δώσουμε φωνή και στους από μόνο, γιατί έχουμε και κυβέρνηση. Λοιπόν. Δηλαδή, αφού πούμε ότι προφανώς δεν αφορά μόνο τη φοιτητική στέγη, είχαμε πριν μερικές μέρες την υπόθεση του δασκάλου στη Ρόδο που έμενε στο αμάξι. Κάθε χρόνο δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις με εκπαιδευτικούς που πηγαίνουν στα νησιά. Και βγαίνουν ειδήσεις ότι κοιμούνται, ξέρω εγώ, στην παραλία, στα αμάξια τους και πάντα είναι μία-δύο περιπτώσεις που έτσι κυκλοφορούν πάρα πολύ στην δημοσιότητα. Το θέμα είναι γενικό. Δηλαδή, όταν ένας νεοδιόριστος ξεκινάει από τα 776 ευρώ καθαρά και πρέπει να πάει να νοικιάσει ένα σπίτι, καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν. Ακόμα και αν με τα πτυχία, ξέρω εγώ, και σταδιακά ανέβει στα 800-900 ευρώ. Είναι σαφές αυτό. Ετοιμάζουμε και ένα ρεπορτάζ γενικότερα για την κατάσταση με τους εκπαιδευτικούς. Είναι και οι αναπληρωτές, αναπληρώτριες που τους ανακοινώθηκε το ποιο κενό θα καλύψουν και πρέπει πολύ γρήγορα να πάνε και να βρούνε στέγη. Μας λέει η Ειρήνη, πείτε για τον άλλον που πρότεινε να γίνει κάτι που θα φαίνονται οι κακοπληρωτές ενοικιαστές. Για να δείτε τώρα τι θα πει, παιδιά, εκπομπή που ακούει τον κόσμο και ανταποκρίνεται στα αιτήματά του. Παραγγελιές. Μας λέτε κάτι και το παίζουμε επί τόπου. Επειδή το είπατε. Και ό,τι άλλο θέλετε, το ίδιο θα γίνεται. Λοιπόν, πάμε το control. Έλα, Βασιλή. Έλα, Βασιλάρα. Έλα, ρε, μπίλαρε. Ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, ναι, ο κύριος Πατέλης, μιλάει για το πιο σοβαρό ζήτημα από αυτά που απασχολούν τον κόσμο. Ναι, και από αυτά που αναφέραμε. με το τι θα γίνει με τους κακοπληρωτές ενοικιαστές. Ενοικιάσει ποτέ κάποιο σπίτι σε κάποιον που δεν σας πλήρωνε τα κοινά. Αυτό είναι ένα δηλαδή, άλλο. Εάν δεν βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο ένας άνθρωπος μπορεί να του αποδίδεται πάλι η περιουσία του, αν την νοικιάζει σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πληρώνει. Λοιπόν, στο ταμείο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, ξέρετε. Στο Ταμείο Ανάκαμψη έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα, μάλλον ένα σχέδιο, να δημιουργηθεί ένα μητρό, ώστε εσύ ως ιδιοκτήτης να πηγαίνεις και να λες: ο κύριος Πατέλης στο παρελθόν δεν πλήρωνε τους λογαριασμούς της ΕΙΔΑΠ, δεν πλήρωνε τον Νίκη, άρα του δίνουμε ένα κακό βαθμό. Δηλαδή να μπορεί ο ιδιοκτήτης να ξέρει ότι ο ψήφιος ενοικιαστής που του έρχεται έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ για να αποφεύγει αυτούς που είναι κακοπληρωτές. Λοιπόν, ήταν απόσπασμα από δηλώσεις του Διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Πατέλη, στην εκπομπή Ατέριαστη του Sky, την Δευτέρα. Και είναι η κυβέρνηση, όπως είπαμε και πριν, που βρίσκει το πρόβλημα, ρε παιδί μου. Το πρώτο βήμα είναι να βρει το πρόβλημα. Παλμό της κοινωνίας. Το παλμό της κοινωνίας. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, με την γύρω από τη στέγαση. Είναι οι κακοί κακοπληρωτές, που δεν υπάρχει καμία συνθήκη μέσα στην οποία κάποιος αναγκάζεται να καθυστερήσει υποχρεώσεις. Καμία απολύτως. Από μόνοι τους αυτοί οι κακοί μοχθηροί άνθρωποι, το ίδιο πράγμα με τα δάνεια. Έχω ακούσει ότι είναι γενετικό αυτό. Αυτό λέει μπορείς, υπάρχει μια περίπτωση να μπορούν να το διαπιστώσετε με εξετάσεις αίματος. Δηλαδή να κάνεις μια εξέταση αίματος και να βλέπουν αν υπάρχει γενετική προδιάθεση προς το μπαταχτσιλίκι. Να δούμε και μια σχετική τοποθέτηση του Νάσου Ηλιόπουλου στη Βουλή και να το συζητήσουμε μετά, μια που είναι σχόλιο πάνω σε αυτό. Είναι βαθιά τρομακτικό, προσβλητικό και χυδαίο αυτό το οποίο ακούσαμε χθες από τον κύριο Πατέλη να λέει για τη στεγαστική κρίση. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Να λέει για τη στεγαστική κρίση ο κύριος Πατέλη χθες, χωρίς ντροπή, στη χώρα που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη στεγαστική κρίση, στη χώρα στην οποία εκπαιδευτικοί πρωτοσδιόριστοι με 776 ευρώ κοιμούνται σε αμάξια ή αντίσκηνα, να λέει ότι θα χρησιμοποιήσετε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνετε τη ρεσία για τους κακοπληρωτές ενοικίων. Σοβαρά. Είστε η κυβέρνηση που από το Ταμείο Ανάκαμψης πήρατε 150 εκατομμύρια για τη στεγαστική κρίση, για στεγαστική πολιτική. Η Πορτογαλία πήρε πάνω από 2 δις. Η Ισπανία πάνω από 1 δις. Εσείς πήρατε 150 εκατομμύρια για τη στεγαστική πολιτική και ο κύριος Πατέλης χθες λέει ότι θα χρησιμοποιήσουμε λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτή είναι η ψηφιακή πολιτική, για να κάνουμε τη ρεσία κακοπληρωτών. Δηλαδή, έναν εκπαιδευτικό που στη Ρόδο δεν μπορεί να πληρώσουμε το μισθό του το ενίκιο, θα το βάζουμε σε ένα τη ρεσία για να μην βρει σπίτι. Αυτό είπε χθες ο κύριος Πατέλης. Αλλά αυτό δεν είναι λάθος. Αυτή είναι η αντικοινωνική σας αντίληψη που έχετε για το πώς ασκείτε και πολιτική στα ψηφιακά και σε όλα. Επιτέλους, κάποιος πρέπει να υπερασπιστεί το δίκαιο των ιδιοκτητών. Και εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σε ένα στοιχείο στατιστικό, το οποίο μου φαίνεται κάπως κρίσιμο. Επειδή άκουγα και Παύλο Τσίμα το πρωί. Έχεις αυτές τις περίεργες. Φάνω, με συγχωρείς, αλλά δεν θα απολογηθώ για το ότι κάνω τη δουλειά μου με επιμέλεια. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Σφαιρική ενημέρωση και μετά. Σφαιρική ενημέρωση. Εδώ, Και λέει, είναι πολύπλοκο αυτό. Λέει, γιατί υπάρχει και η μία πλευρά, υπάρχει και η άλλη. Και με το Airbnb, λέει, υπάρχουν όλες τις πλευρές. Γιατί είναι και κόσμος που συμπληρώνει κάποιο εισόδημα από αυτό. Και αφού είναι και αυτός ο Κοσμάκης που συμπληρώνει ένα μικρό εισόδημα μέσα στις δυσκολίες του, τι να κάνουμε κι εμείς. Είναι κάπως μοιρασμένα τα πράγματα. Ήταν αυτή η λογική του. Άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Πού να καταλάβεις, πού να βγάλεις άκρη. Το στοιχείο που μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον σε αυτό και αντιγράφω από την έρευνα που είχε κάνει το Έτερον για την βραχυχρόνια μίσθωση, είναι ότι τα τελευταία χρόνια τα ακίνητα βραχυχρόνιων μισθώσεων συγκεντρώνονται σε όλο και λιγότερα χέρια. Στο Δήμο της Αθήνας, οι οικοδεσπότες που καταχωρούν περισσότερα από 2 ακίνητα αυξάνονται διαρκώς, αγγίζοντας το 62,5%. Δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερες εταιρείες διαχείρισης που φτάνουν να συγκεντρώνουν δεκάδες ή και εκατοντάδες ακίνητα, όπως η εταιρεία Mint που διαθέτει 350 ακίνητα. Οπότε η ιδέα αυτή ότι τώρα τι να κάνουμε είναι με κάποιοι που προσθέτουν ένα εισόδημα στα μηνιαία τους έσοδα τα πενιχρά, δεν αντιστοιχεί ακριβώς στην πραγματικότητα, γιατί βλέπουμε ότι αυτή είναι μια πολύ πολύ μεγάλη επενδυτική αγορά. Το έχουμε δει και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το πώς αυτό καταχρηστικά θεωρείται ως παράγοντας στον οποίο γίνονται επενδύσεις στην Ελλάδα, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι τρώμε τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτό γίνεται. Πετάμε κόσμο από το σπίτι του. Και αυτό φαίνεται ότι γίνεται σε μια κλίμακα που δεν αντιστοιχεί σε αυτό που περιέγραφε ο συμπαθής δημοσιογράφος. Παρεμπιπτόντως, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το περιγράφει η ίδια η εταιρεία, η Airbnb. Αν δείτε δηλαδή αυτές τις πολύ ωραίες διαφημίσεις που κάνει η Airbnb, θα δείτε ακριβώς αυτό. Είναι ένα σπιτάκι και κάποιοι που θέλουν να φιλοξενήσουν και κάποιον. Μάλιστα, σε αυτές τις περιπτώσεις περιγράφεται και ένα μοντέλο στο οποίο φιλοξενούν μέσα στο σπίτι τους κάποιον. Ένα δωμάτιο του σπιτιού. Πράγμα το οποίο επίσης σε συντριπτικό ποσοστό δεν συμβαίνει. Και είναι αυτό το στυλ το «ελάτε να γνωρίσετε τη χώρα και να το κάνετε με ντόπιους», σαν να είναι δηλαδή η γιαγιάκα που σε φιλοξενεί και σου φτιάχνει το καφεδάκι σου, ας πούμε, και στην πραγματικότητα είναι η διάλυση της στέγασης στην χώρα μας, αυτό που περιγράφεται με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Εγώ θα ξεκινήσω συμφωνώντας με τον συνάδελφο Τσίμα. Βαριές λέξεις ακούγονται σε αυτή την εκπομπή. Τσίμα. Για να πω ότι όντως υπάρχουν δύο πλευρές εδώ πέρα και η κυβέρνηση ευνοεί, επιλέγει να ευνοεί στη μία πλευρά. Δηλαδή, εγώ το έχω πει και σε άλλες φορές, ο λόγος που δεν παίρνει μέτρα η κυβέρνηση είναι ακριβώς γιατί υπάρχει κόσμος που βγάζει ένα έξτρα εισόδημα 100-200 ευρώ νοικιάζοντας παραπάνω το σπίτι του. Δεν θέλει για ακόμα μια φορά να βάλει όρια στην ελεύθερη αγορά, παραβιάζεται το δικαίωμα στη στέγαση και τώρα το προχωράει και ένα βήμα παραπάνω ανακοινώντας σχέδια για αυτόν τον Τηρεσία. Το ελάχιστο που μπορείς να πεις, και ήδη το γράψατε στα σχόλια και το είδαμε και σε αναρτήσεις στα social που δημοσιέψαμε το βίντεο, είναι θα γίνει και από την άλλη πλευρά αυτό. Το ελάχιστο, έτσι. Αλλά, δηλαδή, οι ιδιοκτήτες που παραβιάζουν συμβόλαια, εκβιάζουν, όχι όλοι προφανώς, που παίρνουν μαύρα, θα μπορεί να υπάρχει ένα μητρό καταγγελιών. Το ελάχιστο. Και το θέμα είναι το ποια πλευρά θες να δεις. Την πλευρά που πλήττεται ή την άλλη πλευρά. Κανείς δεν είπε ότι θα υπάρχει μια απαγόρευση ενοικίασης. Μια χαρά θα μπορείς. Έχεις ένα κίνητο, το ενοικιάζεις. Το θέμα είναι το να πάρεις μέτρα για να μην έχεις ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας να αγωνίζεται και να μην τα βγάζει πέρα προσπαθώντας να εξυπηρετήσει προσπαθώντας να πληρώσει τέλος πάντων δικαίωμά του, το δικαίωμα στην στέγαση. Έκανε και μία ανάρτηση ο Γαβρίς Σακελαρίδης, είπαμε για τον Νασολιόπουλο στη Βουλή, ο υπεύθυνος οικονομικού σχεδιασμού της Νέας Αριστεράς ουσιαστικά δημοσιοποίησε τις δηλώσεις Πατέλη κάνοντας τη σχετική ανάρτηση. Το 40,5% των ενοικιαστών καταβάλουν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για δαπάνες που αφορούν τη στέγαση. Αυτό στην Ελλάδα. Στην ΕΕ, ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι το 20,3%. Εδώ ήδη βλέπεις πού πρέπει να εστιάσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα. Και το πώς δημιουργούνται αυτοί οι διαβόητοι σε εισαγωγικά κακοπληρωτές. Και θα επιμείνω ότι είναι ακριβώς αυτό που λέμε για τα δάνεια. Ο κόσμος δεν το αποφασίζει από μόνος του. Εκβιάζεται και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Χώρια το όλα τα προβλήματα τώρα από αυτό το μητρό καταγραφής, χώρια το αν γίνεται, χώρια το ότι πόσο δύσκολο θα είναι, ακόμα πιο δύσκολο για κόσμο να βρει στέγαση αν έχει καθυστερήσει ή αν είχε κάποια διαφωνία με τον εργοδότη, με τον ιδιοκτήτη, πόσες καταχρήσεις θα μπορούσαν να γίνουν σε αυτή την πλατφόρμα για να φακελώνει σε λάθος, χώρια πάρα πολλά προβλήματα. Και επίσης, πολύ σημαντικό, αναφέρθηκε και από την Νέα Αριστερά, 100 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στο Ταμείο Ανάκαμψης από την κυβέρνηση. Την ώρα η Πορτογαλία βάζει 2,6 δις και η Ισπανία 1 δις. Αλλά τι θα βάλουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, τι θέλουμε να βάλουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης? Την blacklist των νοικιαστών ακινήτων. Προτεραιότητες είναι όλα. Εντάξει. Να επιτρέψεις πάντως, Θάνο, και στην κυβέρνηση να έχει την άποψή της. Δεν νομίζω ότι μπορείς να φημώσεις εσύ τον υπουργό και τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση επειδή έχεις την άποψή σου. Είναι αυτό που λέμε η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Δεν μπορεί να μιλήσει δηλαδή ο Πρωθυπουργός. Τώρα πρέπει να έχει τον καμήλαλι από απέναντι να γκρινιάζει. Τέλος πάντων. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα και που αφορά την δολοφονία Μανιουδάκη. Λέω κάπως πιο θαραλέα δολοφονία Μανιουδάκη. Θα δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Θανάση Καμπαγιάννη στην εκδήλωση που διοργανώθηκε για την δολοφονία Μανιουδάκη. Να πω εισαγωγικά απλώς ότι ο Θανάσης Καμπαγιάννης αναφέρθηκε σε αυτή τη διάκριση ανάμεσα στον ευνίδιο θάνατο που ανέφεραν όλα τα τοπικά μέσα στην αρχή και την κρατική δολοφονία που φαίνεται ότι προκύπτει και με την εισαγγελική αυτή εξέλιξη που είχαμε, για την οποία θα μας μιλήσει ένας από τους δικηγόρους της υπόθεσης. Θα μας μιλήσει. Θα δούμε το βίντεο. Mm-hmm. Είναι από την κάλυψη του Omnia TV που παρευρέθηκε και βιντεοσκόπησε την εκδήλωση. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα, γιατί υπήρχαν δύο φράσεις, ας πούμε, οι οποίες ανταγωνίζονταν την τελευταία χρονιά στην κοινωνία των Χανίων, στους δρόμους της, στους τοίχους της, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, δεν ήταν κάτι το οποίο απασχόλησε μονάχα τα Χανιά, για το τι έγινε τη 1 του Σεπτέμβρη του 2023. Η μία φράση είναι «ευνίδιος θάνατος ιδιώτη», που είναι, όπως πάρα πολύ σωστά είπε η Μαρία Παπαδάκη, η συνάδελφος που από την πρώτη στιγμή συνέδραμε την οικογένεια του Κώστα Μανιουδάκη. Αυτή είναι η φράση που βρίσκει κανείς στα αστυνομικά έγγραφα στο πώς περιγράφουν το τι έγινε εκείνη την ημέρα. Ευνίδιος θάνατος ιδιώτη, προσέξτε. Και η άλλη φράση είναι η φράση του τίτλου της ανοιχτής συνέλευσης, κρατική δολοφονία. Σήμερα έχουμε ένα πρώτο προσωρινό πόρισμα που μπορούμε να σας το ανακοινώσουμε. Είναι η πρώτη φορά που πλέον και εμείς και πληροφορηθήκαμε και το λέμε δημόσια, ότι ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος των τεσσάρων αστυνομικών για δολοφονία. Άρα λοιπόν, ανάμεσα στον ευνίδιο θάνατο ιδιώτη που έλεγε η αστυνομία και στην κρατική δολοφονία που έλεγε η ανοιχτή συνέλευση, ο εισαγγελέας είπε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για αυτό το οποίο επιχειρηματολογούσε η ανοιχτή συνέλευση. Και αυτό το οποίο λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ότι αυτό το οποίο έγινε εκείνη την ημέρα ήταν κρατική δολοφονία. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν είναι το τέλος του δρόμου. Είναι μια στιγμή σε μια μεγάλη πορεία και ένα μεγάλο αγώνα που θα χρειαστεί να κάνει η οικογένεια. Έναν αγώνα που ξεκίνησε από όταν ο Αναστάσης έκανε... Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι στην ιατροδικαστική έκθεση φαίνεται ότι υπήρχε χτύπημα στην ρίζα της μύτης, εδώ, στην αρχή της μύτης, όπου με τις λιγοστές ιατρικές γνώσεις που διαθέτει και ο Καμπαγιάννης και τις αντίστοιχες που διαθέτω και εγώ, υποθέτουμε ότι είναι ένα σημείο στο οποίο δεν χτυπάς πέφτοντας. Δηλαδή αυτό που έγινε είναι ότι η οικογένεια αυτού του ανθρώπου χρειάστηκε να θρηνήσει, να θρηνήσουν τον δικό τους άνθρωπο, ακούγοντας από την αστυνομία ότι απλώς τον σταμάτησαν και αυτός έπαθε καρδιακή προσβολή. Ένα παράξενο πράγμα, τον σταμάτησε για έναν έλεγχο και έπαθε καρδιακή προσβολή. Και μετά πάνε εκεί πέρα, τα γυαλιά του πεσμένα, ο ίδιος εμφανώς χτυπημένος, με μόλοπες, με χτύπημα σε σημεία που προφανώς δεν δικαιολογούνται από το πέσμο. Εξού και η εισαγγελική αυτή, η κίνηση αυτή του εισαγγελέα. Και έχει μια σημασία να σκεφτόμαστε ότι πάντοτε στις περιπτώσεις που έχουμε ένα έγκλημα στο οποίο εμπλέκεται η αστυνομία, πάντοτε πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η αστυνομία λέει ψέματα και μαζί και οι δημοσιογράφοι που έχουν ως πηγή την αστυνομία. Δηλαδή, με δεδομένο ότι εμπλέκεται η αστυνομία, αν διαπράξει ένα έγκλημα ένας τυχαίος άνθρωπος, είναι αμφίβολο, αν δεν είναι ολιγάρχης ή πολιτικός, ότι θα έχει και πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης για να τους εξηγήσει πώς να περιγράψουν το έγκλημά του. Με την αστυνομία δεν είναι έτσι. Η αστυνομία εγκληματεί τακτικά, δολοφονεί, δηλαδή διαπράττει εγκλήματα πολύ πολύ σοβαρής ηθικής απαξίας. Δεν είναι δηλαδή εγκληματάκια, είναι από τα πράγματα που αγγίζουν τα όρια του τι μπορεί ποτέ να ανεχτεί κανείς ηθικά, όπως είναι οι αφαίρεσεις μιας ανθρώπινης ζωής. Και αυτό όταν το κάνει η αστυνομία, αυτό που αγγίζει ένα άκρο του τι μπορείς να διαπράξεις παραβιάζοντας την ηθική, έχει εξασφαλισμένους μηχανισμούς στους οποίους διοχετεύει μέσα από το αστυνομικό ρεπορτάζ τους συνεργαζόμενους αστυνομικούς συντάκτες την άποψή της, προκειμένου αυτή να παίζει μετά ως η αυθεντική εκδοχή των γεγονότων. Και βεβαίως χρειάστηκε και στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Του Ζακ είναι μάλλον από τις αρκετά διάσημες τέτοιες περιπτώσεις, δυστυχώς, όπου η εικόνα αυτή που δημιουργείται στην αρχή χρειάζεται να ανατραπεί από την επιμονή και το πείσμα των ανθρώπων που νοιάζονται το θύμα και λένε ότι αυτό που λέτε δεν ισχύει. Και εδώ σκεφτείτε ότι έχει συμβεί αυτό και συζητάμε για την περίπτωση του Μανιουδάκη αν θα τεθούν σε διαθεσιμότητα αυτοί. Σκεφτείτε δηλαδή τώρα ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κατηγορούνται για ένα τόσο σημαντικό έγκλημα και το συζητάμε. Να είναι έξω να δέρνουνε, να συνεχίζουν το δολοφονικό τους έργο. Γιατί δεν είναι ότι κάνουν και κάτι άλλο και θα είναι μια άσχετη τιμωρία που δεν θα τους επιτρέπει να βιοπορίζονται επειδή κάποιος κατηγόρησε. Συζητάμε τώρα ότι έχει υπάρξει αυτή η κίνηση και ότι παρόλα αυτά συζητάμε αν οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να εξακολουθούν να αποτελούν δημόσιο κίνδυνο. Ναι. Επιγραμματικά λίγο το τι έχει συμβεί, το είπε και ο κύριος Καμπαγιάννης. Τώρα έχουμε περάσει τον ένα χρόνο από όταν αρχίσαμε να μαθαίνουμε για αυτήν την υπόθεση. Η είδηση που είπε ο Κωνσταντίνος ήταν συγκεκριμένα ότι ένας 58χρονος άνδρας έσβησε μπροστά στα μάτια των ανδρών της τροχέας καθώς υποβαλόταν σε τυχαίο έλεγχο επί του βορείου οδικού άξονα Κρήτης κοντά στις βρύσες από Κορώνου όταν και έπαθε ανακοπή αφήνοντας μετά από λίγο την τελευταία του πνοή. Αυτή είναι η είδηση που κυκλοφορεί Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023. Και σιγά σιγά μαθαίνουμε για κάποια σοβαρά στοιχεία της υπόθεσης από μια ανάρτηση του γιου του Κώστα Μανιουδάκη, του Αναστάση Μανιουδάκη, που εξηγεί στοιχεία που βρήκε η οικογένεια βλέποντας τον αδικοχαμένο άνδρα, τον πατέρα, τον σύντροφο κλπ. Τα γιαγιάς παραϊασμένα. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία. Και αφίσες είναι κάπως ένα σύμβολο αυτής της ιστορίας στα γυαλιά. Σε εκείνο το σημείο προφανώς δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα που βλέπουμε από το κάποιος ότι παθαίνει ανακοπή και πέφτει και στο έδαφος και χτυπήματα. Μας λέει, έχουμε φιλοξενήσει δύο φορές τον κύριο Αναστάση Μανιουδάκη στην Φάρμα, στο TPP και μας εξηγούσε το πώς, μας περιέγραφε το πώς είδε τον πατέρα του με τα τραύματα και αυτός και ο θείος του. Στη συνέχεια, καθώς μετά από την κατακραυγή ξεκινάει ο έλεγχος της υπόθεσης, βγαίνει η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη του κυρίου Σταμάτιου Μπελιβάνη, που καταγράφει πλήθος τραυμάτων, εκδορών εκχυμώσεων στο κεφάλι και οδηγεί στο συμπέρασμα χρήσης θολώντος οργάνου, καθώς το πλήθος και η θέση των τραυμάτων δεν δύναται να δικαιολογηθούν από πτώση εξιδίου ύψους. Δηλαδή χτυπήματα που δεν δικαιολογούνται από το ότι έπεσε μόνος του. Και αυτή είναι μια επόμενη σοβαρή εξέλιξη. Έρχεται ουσιαστικά δημοσιοποιείται στον ένα χρόνο από την υπόθεση και περιμένουμε την συνέχεια. Οπότε ο εισαγγελέας ασκεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αυτή είναι η εξέλιξη που είχαμε. Και να πούμε ότι στην κουβέντα αυτή που λέει τι γίνεται αν ξαφνικά ο άνθρωπός σου φύγει από τη ζωή και σου πούνε κάτι που δεν βγάζει νόημα και φύγει στα χέρια της αστυνομίας όντας δεμένος με χειροπέδες, γιατί αυτό συζητάμε τον άνθρωπο αυτό τον δέρνανε δεμένο και ξέρετε το να σε δέρνουν δεμένο γενικά δεν είναι καλό να δέρνει η αστυνομία. Η επίσημη δικαιολογία γι' αυτό είναι η αντίσταση που προβάλλει κανείς κατά τη σύλληψη. Άμα τον έχεις ήδη δέσει, δεν προβάλλει κανένας αντίσταση. Αυτό λοιπόν που λέμε εδώ πέρα είναι ότι η αστυνομία είναι μια συμμορία η οποία συστηματικά παραβιάζει τον νόμο και λογαριασμό δεν δίνει. Και τα δύο αυτά προφανώς δεν είναι ανεξάρτητα, γιατί άμα έδινε λογαριασμό, αν οι δολοφόνοι του Φραγκούλη, ας πούμε, του Σαμπάνη, αν οι δολοφόνοι αυτοί χρειαζόταν να λογοδοτήσουν αντί να λαμβάνουν συγχαρητήρια από το κράτος, μπορεί να το κάνανε και σπανιότερα ή ποτέ. Αλλά η ατιμορρησία στην αστυνομία είναι πολύ πολύ σημαντικό οργανικό μέρος του προβλήματος. Γιατί έτσι προκύπτουν αυτά? Ναι, φυσικά είναι μια υπόθεση που παρακολουθούμε κάθε εξέλιξη. Το επόμενο διάστημα υπάρχει ανοιχτή και η υπόθεση του βασανισμού του Βασίλη Μάγκου, που δεν έχει κλείσει. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο. Είχαμε και προμερικών εβδομάδων αφαιρέθηκε το μνημείο που υπήρχε στα δικαστήρια του Βόλου από τους αλληλέγγυους. Υπήρχε και μια ανάρτηση του Γιάννη Μάγκου. Προφανώς ενόχλησε αυτή η πλακέτα για τον Βασίλη. Και προχωράμε. Η κυβέρνηση. Να κλείσουμε με τις κυβέρνησεις και στο τέλος αξιωματική αντιπολίτευση. Λοιπόν, κριτική, κριτική, κριτική, κριτική. Να σας πω κάτι ρε παιδιά. Έρχεται μια στιγμή που και υπουργός να είναι ο άλλος μπουχτίζει. Μπουχτίζει. Δηλαδή κάπου όπα. Κάπου όπα. Αυτό δεν το λέει ο Κωνσταντίνος Πουλής. Όχι, δεν το λέω εγώ. Εγώ δεν το λέω. Εγώ δεν υποκτίζω με τίποτα. Εμένα δουλειά μου είναι, έρχομαι εδώ πέρα, μου λένε μίλα, μιλάω. Δεν παθαίνω τίποτα, δεν με νοιάζει. Αλλά τον φέρατε τον Κωστή το Χατζηδάκη σε ένα σημείο ψυχικό πια που ξέσπασε. Αναγκάστηκε να γράψει στο Facebook κάπου όπα, παιδιά. Θαυμαστικό. Γιατί? Ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι η Ελλάδα πλούτησε ξαφνικά. Εντάξει. Αυτό θα έλεγα ότι είναι αρκετά φιλαλήθης ο Κωστής Χατζηδάκης. Δεν ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα πλούτησε ξαφνικά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα η Ελλάδα, τι είναι η Ελλάδα? Κάποιοι πλούτησαν ξαφνικά, Κωστή μου, ότι έγινε Ελβετία και Σουηδία, μάλιστα. Αλλά και αυτή η προσπάθεια, λέει ο Κωστής Χατζηδάκης, να μας παρουσιάσουν ορισμένοι ότι αντί να πάμε μπρος, πάμε πίσω και ότι σε λίγο θα γίνουμε σαν ορισμένες χώρες της Αφρικής. Να το πάλι με τις χώρες της Αφρικής που θεωρεί ότι είναι όπως με την ελευθερία του τύπου, θυμάστε, που είναι μια αυτοπεποίθηση παράλογη που νιώθει κανείς ότι μπορεί να κοιτάζει με περιφρόνηση τον υπόλοιπο κόσμο. Να πω εδώ ότι έβλεπα ένα ρεπορτάζ της ΕΡΤ με ανταπόκριση. Στην Ιταλία συζητείται η μείωση των εισοδημάτων των Ιταλών και λέει και γράφτηκε ότι είμαστε καλύτεροι μόνο από την Ελλάδα. Δηλαδή θεωρείται ως μια... σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2009, μόνο την Ελλάδα περνάμε, άρα τελευταίοι, δεν μετράνε οι άλλοι. Νομίζω ότι αυτά τα επιχειρήματα είναι πολύ, πολύ καλά για το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Υπάρχουν μεγάλες πληγές από την περασμένη δεκαετία. Πληγές της περασμένης δεκαετίας. Θυμάστε, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ακόμα μεγάλη ανηφόρα που πρέπει να ανέβουμε, εντάξει. Αλλά δεν εκλέγει καμία να τα αλλάξουμε όλα με ένα θαύμα. Δηλαδή, παριστάνε ότι τους ψέγουμε τώρα ότι δεν έχει γίνει το θαύμα. Εκλεγήκαμε με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα να βελτιώσουμε, μπορούμε να πούμε και όποιος θέλει θα είναι ο Καμήλαλη, ας επιχειρήσει να το διαψεύσει. Θα επιχειρήσουμε να το διαψεύσουμε. Ότι η Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια πάει μπροστά με ταχύτητα που αν δεν είναι η μεγαλύτερη, είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Και προσέξτε τώρα, είναι η ταχύτητα αυτή που είναι μεγαλύτερη, Ωραία, θεωρίες λέει, καθόλου. Θαυμαστικό. Αυτό το αποδεικνύουν... που ρωτάνε και απαντάνε μόνοι τους, πολύ μου αρέσει. Γιατί? Το κάνει πάρα πολύ ωραία και δικηγορίστηκα έτσι νομικά. Νομικός είναι ο άνθρωπος. Ο Μάκης Βορύδης, δεν χρειάζεται δημοσιογράφος ο Μάκης Βορύδης, βγαίνει και θέτει ερωτήματα, απαντάει μόνος. Δεν περιμένει τώρα τον άλλο σου σκάει να του θέσει ερωτήματα. Τα λεγόμενα και ρητορικά. Ναι, το λεγόμενο είμαστε αντιπολίτευση του εαυτού μας που είχαν πει. Θεωρίες. Καθόλου. Αυτός τραγουδιστής έπρεπε να γίνει. Το θυμάσαι αυτό το απόσπασμα που είναι, έχει πάει σε μια εκπομπή και τον ρωτάνε τι τραγουδάει στο μπάνιο και τραγουδάει καράφαλτσα. Ένα, νομίζω Χατζηδάκι, κάτι, ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι τι έχει σκοτώσει ακριβώς. Το αποδεικνύουν τα στοιχεία της Κομισιόν, του ΟΣΑ και άλλων διεθνών οργανισμών. Και πρόσεξε εδώ, Θάνο, τώρα πού είναι στην πρώτη θέση η Ελλάδα. Θα ζητήσω να μου τα σχολιάσεις ένα-ένα. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση. Πρώτη, τα ακούτε? Τα ακούτε γομάρια? Πρώτη θέση. Στη μείωση του ποσοστού ανεργίας από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα πω ότι αν παρατηρήσετε σε όλα αυτά τα στοιχεία δεν αφορά την ανεργία, αφορά τη μείωση της ανεργίας. Είναι στην πρώτη θέση στην ποσοστιαία αύξηση του όγκου των επενδύσεων. Όχι στον όγκο των επενδύσεων, στην ποσοστιαία αύξηση. Πρώτη θέση στη μείωση του λόγου δημοσίου χρέους ως προς ΑΕΠ. Καταλάβατε, ναι, όλα αυτά... Στη μείωση του ΑΕΠ του ονομαστικού. Μπράβο. Ναι. Είναι στην πρώτη θέση στην αύξηση του μεριδίου στις παγκόσμιες εξαγωγές αγαθών. Ποτέ, προσέξτε, όλα αυτά τα στοιχεία έχουν ένα κοινό. Θα τα διαβάσω όλα, αλλά όλα έχουν ένα κοινό. είμαστε στην πρώτη θέση, επειδή κάτι πρέπει να βρεις να μετρήσεις που να είσαι στην πρώτη θέση, ως προς την κίνηση προς την οποία, καταλάβατε, δεν είναι πόση ανεργία έχουμε, δεν είναι πόσο είναι το χρέος, είναι ότι είναι στην πρώτη θέση στην αύξηση του επίπεδου ανταγωνισμού, όπως αυτό ορίζεται και μετριέται από τον ΩΣΑ. Πρώτη θέση ως προς τη μείωση διαφοράς απόδοσης, spread, και έχει το χαμηλότερο σωρευτικό πληθωρισμό. Ακόμη και στον πληθωρισμό τροφίμου, πράγματι υπάρχει σοβαρό θέμα, το πρόβλημα είναι ελαφρώς μικρότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε σε όλα αυτά, Θάνο, σε όλες αυτές τις πρωτιές της χώρας, τι θες, ανεργία, είμαστε καλύτεροι σε όλη την Ευρώπη. Επενδύσεις, είμαστε οι καλύτεροι σε όλη την Ευρώπη. Το χαρακτηριστικό σε όλα αυτά και που νομίζω ότι έχει σημασία να αρχίσει να το αποκωδικοποιεί κανείς είναι ότι δεν θέτει το πρόβλημα των επενδύσεων. Σου λέει, τι συμβαίνει, ρε φίλε, με τις επενδύσεις? Τι επενδύσεις έχουν γίνει στη χώρα τα τελευταία χρόνια? Ας ξεκινήσουμε από το πρωταρχικό ερώτημα. Ακίνητα. Θα λυθεί με τις ξένες επενδύσεις? Μάλλον όχι, λένε. Δεύτερο ερώτημα. Τι επενδύσεις έχουν γίνει? Ναι. Ευχαριστώ. Ακίνητα. Και μετά μπαίνουμε στην ρητορική της κυβέρνησης που δεν μετράει αυτό, αλλά μετράει την ποσοστία κίνηση. Καταλάβατε? Τα spreads, ποσοστία αύξηση του όγκου επενδύσεων. Είναι πράγματα τα οποία δεν μεταφράζονται στην πραγματική οικονομία. Δεν αναιρούμε ότι αυτά συμβαίνουν. Δίκιο έχει. Έχει μειωθεί σημαντικά το ποσοστό ανεργίας. Αρκετές κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας επίσης. Και με το χαμηλότερο ημερομίσθιο στην Ευρώπη, όπως έδειξε σχετική έρευνα του ΚΕΠΕ και έπαιξε αρκετά στην επικαιρότητα προεβδομάδων, αν υπολογίσεις το ορομίσθιο και τις ώρες εργασίας. Γιατί παράλληλα, οι Έλληνες εργαζόμενοι, οι Ελληνίδες εργαζόμενες είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι και εργαζόμενες στην Ευρώπη. Οπότε δουλεύεις περισσότερο και παίρνεις λίγα ανά ώρα. Αυτό ήταν εκείνη η έρευνα. Σε τέτοια στοιχεία είμαστε στον πάτο. Μετά ξεκινάνε γενικές αναφορές στους αριθμούς που, όπως και προδεκαετίας λεγόταν αυτό επί Σαμαρά, στους αριθμούς που ευημερούν, αλλά στην πράξη υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες που έχουν, όπως και να το κάνουμε, μεγαλύτερη σημασία από άλλους δείκτες. Ένας δείκτης είναι αυτό με το ρομίστιο. Αυτό, επειδή η κυβέρνηση προσπάθησε να κάνει, έτσι, να παραπλανήσει με επίσης σειρά στοιχείων, σημαίνει μισθός. Μισθός, σε περίπτωση που δεν το ξέρουν κάποιοι στην κυβέρνηση, είναι αυτό που μπαίνει στην αρχή του μήνα και μετά κάποια στιγμή τελειώνει. Η κυβέρνηση εδώ πέρα, για παράδειγμα, όταν έγινε, ήταν πολύ ωραίες οι αναρτήσεις του Υπουργού Επικρατείας του κ. Σκέρτσου, δεν έβαζε μισθό, έβαζε εισόδημα. Ποια είναι η διαφορά? Το εισόδημα μπορεί να είναι και από άλλες πηγές. Το εισόδημα μπορεί να είναι ενίκιο. Το εισόδημα μπορεί να είναι από κάτι που πούλησες. Ένα κινητό που πούλησες. Οπότε τα εισόδηματά σου στη μία χρονιά εμφανίζονται αυξημένα. Τα εισόδηματα μπορεί να είναι από πάρα πολλά. Αλλά στο κομμάτι των μισθών η κατάσταση είναι τραγική. Αυτό δεν αμφισβητήθηκε ούτε από την κυβέρνηση όταν έγινε. Επίσης, είναι κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι και άλλοι δείκτες που δείχνουν την πραγματικότητα. Ο ένας είναι ο ρυθμός αποταμίευσης, που είναι αρνητικό στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στο μείον 4% με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε. Η μόνη χώρα στην Ευρώπη που μπαίνει μέσα η πλειοψηφία των πολιτών κάθε μήνα και προσπαθεί να καλύψει από κάποιες άλλες πηγές τις υποχρεώσεις. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι οι καταθέσεις, που σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αυτό, αν δεν κάνω πάρα πολύ λάθος, το ΤΕΚΕ, Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το 72,5% των καταθετών έχει καταθέσει από 0 έως 1.000 ευρώ. Το 72%. Σημαίνει 1,30 είναι παραπάνω. Και ένα 0,7 είναι και πάνω από 100 χιλιάρικα. Εντάξει, εγώ δεν είμαι. Θα νοτε εσύ, έτσι δεν είναι? Δεν είμαστε στην κατηγορία ανάμεσα, πάνω από 100.000. Δεν είμαι ανάμεσα σε αυτούς. Για κάποιους η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν πρέπει να αμφισβητείτε. Για κάποιους, για λίγους πάει η οικονομία πάρα πολύ καλά. Οι υπόλοιποι δουλεύουν με το χαμηλότερο ημερομίσθιο στην Ευρώπη. Θάνο, αν μου επιτρέπεις λίγο, επειδή συμμετέχει και το chat στην έρευνα που κάνουμε, μας έχουν γράψει δύο σχόλια. Το τραγούδι που είχε ερμηνεύσει ο Κωστής Χατζηδάκης ήταν το «Σου σφυρίζω». Το είχε πει. Να μου πεις να βγάλω ακουστικά γι' αυτό. Εντάξει, ήθελα να δώσω μια νότα Χατζηδάκη. Α, Χατζηδάκη, θα μπερδεύτηκα επειδή τον λένε Χατζηδάκη και είπα ότι θα ερμήνευσε Χατζηδάκη. Είναι Χατζηδάκης που ερμηνεύει το «Σου σφυρίζω». Okay. Το «Σου σφυρίζω» είχε πει, παιδιά. Και είναι ωραίο να μπαίνει ένα φρένο. Γιατί το κάπου όπα σημαίνει ότι Έχει μπουχτίσει ο άνθρωπος, καταλάβατε. Ότι πάντως, ακούει γκρίνια κάπου. Να τα παρατήσω όλα. Παραδέχεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια. Δηλαδή, όταν ξεκινάς ανάρτηση τώρα υπουργός και λέει κάπου, όπα, μαζαλίσατε με την κριτική και την γκρίνια σας. Υπονοείται αυτό. Σημαίνει ότι υπάρχει γκρίνια. Φυσικά, όλοι αυτοί που γκρινιάζουν, που θα είναι πολλοί για να αναγκάζουν τον υπουργό να πει κάπου, όπα, δεν καταλαβαίνουν μάλλον πώς ζούνε. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν την πραγματικότητα και πρέπει να έρθει ο υπουργός να την εξηγήσει την πραγματικότητα στον κόσμο. Είναι ένα υπουργός splaining, ας πούμε, αυτό εδώ πέρα. Η κυβέρνηση σου εξηγεί το πώς ζεις. Εντάξει, μα δεν καταλαβαίνει κιόλας ο άλλος. Δεν το συμπάθει κιόλας. Λες, δεν βγαίνω. Παιδιά. Δεν βγαίνω, σούπερ μάρκετ κόστος στέγασης, το 40% του εισοδήματός μου, με το που μπαίνει ο μήνας, δουλεύω 40, φεύγα ώρες, κάνω δύο δουλειές. Και με το που μπαίνει ο μήνας, φεύγει το 60%, ξέρω εγώ, σε λογαριασμούς και στέγαση. Δεν βγαίνω, κύριε Υπουργέ. Σου απαντάει για τη μείωση του spread έναντι του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου και για το επίπεδο ανταγωνισμού. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Ο Αναστάσιος εδώ πέρα έχει γράψει «σε σφυρίζω» και έχει και εικονίδιο σφυρί μέσα σε παρένθεση. Δεν είναι «σε σφυρίζω», είναι άλλο το ρήμα του «σφυρίζω» που θα πει με... Κοπανάω με σφυρί. Ναι, το Gavsplaining. Gavsplaining, πολύ καλύτερο. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Α. Και επίσης δεν είναι και τιμητικό. Δηλαδή, ένα τελευταίο σχόλιο από μένα γι' αυτό. Όταν έχεις όλους αυτούς τους δείκτες που όντως μας εμφανίζουν πρώτους. Δεν αφισβητούμε τους δείκτες που λέει ο υπουργός, έτσι. Είναι πρόβλημα για την δική σου ιδεολογία. Με αυτούς τους δείκτες, με αυτούς τους αριθμούς, με αυτές τις επενδύσεις κλπ. Η κατάσταση στην κοινωνία να είναι, σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας, να είναι όπως είναι. Είναι πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν δουλεύει το πράγμα, δεν δουλεύει αυτό που λες. Δεν δουλεύουν τα trickle, τα down, τα economics. Δεν δουλεύουν, ναι. Δεν δουλεύουν. Κακά τα ψέματα τώρα. Δεν δουλεύουν τα οικονομικά αυτά της διάχυσης του πλούτου προς τα κάτω, αλλά να περάσουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο μας θέμα, που είναι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στην κοινωνία, αλλά πολύ σύντομα αυτά θα έχουν λυθεί. Δεν το λέω εγώ, νομίζω ότι υπάρχει ένας αέρας αλλαγής στην αξιωματική αντιπολίτευση, και διόρθωσέ με, Θάνο Καμίλαλη, αν διαφωνείς με αυτό. Ο Στέφανος Κασελάκης είναι αποφασισμένος να τα αλλάξει όλα. Τι θες, όργανα του κόμματος θες, έφυγαν. Όνομα, έφυγε. Δεν θα μείνει τίποτε. Υπήρξαν κάποιες, αρχικά διαρροές, αλλά στην πραγματικότητα από χθες γίνεται παντού συζήτηση για τις σαρωτικές αυτές αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινούν από την πρόταση για την αλλαγή του ονόματος. Θα αντικατασταθεί, λέει, η λέξη ριζοσπαστική αριστερά με την λέξη σύγχρονη αριστερά. Ναι. Δηλαδή, ήταν που ήταν μέσα στο ριζοσπαστισμό ο ΣΥΡΙΖΑ όταν εφήρμοζε μνημόνια. Τώρα θα τον χάσει αυτόν τον ριζοσπαστισμό. Συνασπισμός σύγχρονης αριστεράς, το όνομα που διέρευσε από τον ΣΥΡΙΖΑ ως πρόταση Κασελάκη. Οπότε είναι ΣΥΣΙΖΑ. Δεν έχω καταλάβει τι θα γίνει με το αρκτικό λεξό. Πολλοί κόσμος παραξενεύτηκε. Η δική μου θεωρία είναι ότι θα μείνει ως σύγχρονη αριστερά. Ο ίδιος χρησιμοποιεί στη συνέντευξη του τον όρο σύγχρονη αριστερά. Δεν ξέρω τι θα γίνει επίσημα. Νομίζω ότι ο στόχος του είναι να χρησιμοποιηθεί σκέτο το σύγχρονη αριστερά. Απλώς υποθέτω πάλι, ερμηνεία έτσι πρώτη-πρώτη, ότι θέλει να δείξει ότι είναι και μικρή αλλαγή, μην ξαφνικά αλλάξει πάρα πολύ το όνομα. Ώστε να το περάσει, να το περάσει πιο εύκολα. Αυτό θεωρώ πως έχει γίνει, έτσι απ' έξω. Ωχ, μαμά. Οι αλλαγές τώρα, οι θεσμικές αυτές, οι βουλευτές δηλαδή θα μετέχουν στα κομματικά όργανα, ανώτατο όριο θητιών για κάθε βουλευτή θα είναι οι τρεις και μετά θα αλλάζει εκλογική περιφέρεια. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Αυτό είναι υποχώρηση, γιατί είχε αναφερθεί το ανώτατο όριο τριών θητιών και τώρα έχουμε ότι μετά θα αλλάζει θητεία. Αλλάζει περιφέρεια. Θα αλλάζει περιφέρεια, ναι, με συγχωρείτε. Το να βάζεις ανώτατο όριο στο πόσες φορές μπορεί να εκλεγεί ένας βουλευτής έχει τη λογική ότι δεν θέλεις να έχεις επαγγελματίες πολιτικούς. Ναι. Οπότε θα είχε ένα νόημα είτε σε ένα κόμμα που ξεκινάει τώρα, ή αν κανείς ήθελε να ξεκαθαρίσει το τοπίο από όσους έχουν εκλεγεί πολλές φορές και έχουν, ναι, ιστορική παρουσία στο κόμμα. Οκ. Ναι. Okay. Αλλά το να τους βάλεις να εκλεγούν αλλού. Εντάξει, θα πει ότι δεν απαγορεύεις το να υπάρχει ένας επαγγελματίας πολιτικός, αλλά τον δυσκολεύεις γιατί θα πρέπει να φύγει από το μέρος το οποίο έχει σύνδεση με τη βάση. Παράλογο είναι αυτό. Θα έχει αναγνωρισιμότητα, ας πούμε, καθώς θα είναι ήδη τρεις θητείες βουλευτής ή βουλεύτρια, αλλά μετά θα πηγαίνει σε μια άλλη περιφέρεια που δεν είναι. Που ο κόσμος θα έχει ψηφίσει έναν άλλον βουλευτή, μια άλλη βουλεύτρια, τέλος πάντων, σε κομματικό ανταγωνισμό. Οι βουλευτές δεν θα μετέχουν στα όργανα, σύμφωνα με την πρόταση Κασελάκη. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο βαθμό έχει νόημα να επιμείνει κανείς στην πρόταση που διαμορφώνεται από την πλευρά του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι γίνεται με τις κεντρικές επιτροπές. Φαίνεται ότι η Ευσύνη είχε σήμερα ένα πρωτοσέλιδο που έλεγε «Κόμμα ιδιωτικής χρήσης, κόμμα Ιωταχή», κάπως έτσι ήταν ο τίτλος, και περιέγραφε ότι ουσιαστικά είναι μια σειρά από μέτρων που αντικαθιστούν, να θυμάμαι καλά, την Κεντρική Επιτροπή με μια Επιτροπή Μελών, η οποία θα έχει μειωμένες αρμοδιότητες. Τέλος πάντων, το ρεζουμέ νομίζω ότι είναι πως όταν ξεκινάς παίρνοντας έναν άγνωστο στη φάση του φύγε εσύ, έλα εσύ, και του λες καλό παιδί φαίνεσαι, πάρ' το κόμμα, και είναι τέτοια η αδιαφορία των ψηφοφόρων για αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη διαδικασία για οποιοδήποτε περιεχόμενο, και απλώς είναι στη φάση ότι εντάξει ρε παιδί, να κερδάει η ομάδα και δεν βαριέσαι τώρα, ποιος είναι, τι λέει, από πού ήρθε, ωραίο παιδί είναι, τα κανάλια γουστάρουν, μια χαρά είναι, μορφωμένο παιδί, πλούσιο, τι άλλο θες. Μετά δεν έχει νόημα καμία επιμέρου συζήτηση. Τι να συμμαζέψεις μετά από αυτό? Προφανώς είναι η ίδια η εκλογή η Κασελάκη, δείχνει τέτοιο αποχαλινωμένο κινησμό από τον κόσμο που φέρνει έναν άγνωστο εκεί πέρα και του λέει πάρ' το κόμμα γιατί μου φαίνεσαι σαν να μπορείς να νικήσεις, που μετά όταν αυτός έχει μια λογική ότι δεν θα αφήσω τίποτα, έχει μπύλες και κάνει ανακαίνιση στο σπίτι του, ας πούμε, γιατί να μην το κάνει? Τι θα τον σταματούσε από το να το κάνει αυτό? Ο κόσμος που τον έφερε προφανώς δεν έχει καμία ανησυχία για το τι ακριβώς θα πρεσβεύει αυτό το κόμμα. Και λες τώρα είναι, ξέρω εγώ, ο Πολάκης που ξαφνικά λέει δεν έχει πολιτικό περιεχόμενο. Σώπαρε Πολάκη που δεν έχει πολιτικό περιεχόμενο ο Κασελάκης. Ενώ όταν ξεκίνησε αυτό το πράγμα, τι πιστεύατε ότι έχει? Πού το ξέρατε? Διαβάζατε τα άρθρα του στον Εθνικό Κήρυκα? Οπότε είναι κάπως ένα περίεργο πείραμα κομματικής αποσύνθεσης, στο οποίο το βαθύτερο πρόβλημα νομίζω ότι είναι η λειτουργία των κομμάτων. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο τα κόμματα έχουν ανάγκη από λάβαρα είναι λίγο κονδυλικό το επιχείρημα, αλλά φοβάμαι ότι αυτή είναι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ανάγκη από ένα λάβαρο, αλλά που είναι σημαίες ευκαιρίας. Λες, θα πω αυτό, θα πω το άλλο, θα πω το παράλληλο, θα πω κάτι τέλος πάντων που να με φέρνει σε αντιπαράθεση με τους άλλους αρκετά αποτελεσματικά, ώστε να συνενώνει εξαγριωμένο κόσμο για να μπορώ να υπάρχω. Το πραγματικό περιεχόμενο δεν δημιουργεί δεσμεύσεις. Δηλαδή θα είναι κανείς αριστερός, δεν θα είναι, θα ψηφίσει μνημόνια, δεν θα ψηφίσει, θα είναι υπέρ της λιτότητας, κατά της λιτότητας. Ό,τι θα κάνει, θα είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης της ενέργειας, κατά, δεν βαριέσαι καημένη. Όλα παζαρεύονται. Οπότε στη φάση που είμαστε είναι πολύ λογικό ότι παζαρεύονται όντως όλα. Δηλαδή βγαίνει τώρα ο Νίκος Παπάς και λέει «Η γνώμη μου είναι ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε το θέμα του ονόματος». Εντάξει, είναι η γνώμη ότι δεν χρειάζεται να το συζητήσει το θέμα του ονόματος. Αλλά πραγματικά γιατί να μην μείνει τίποτε όρθιο? Γιατί να μείνει κάτι όρθιο? Προφανώς είμαστε σε μια συνθήκη όπου όταν έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ο κινησμός των μελών αυτού του κόμματος, μετά νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο φρένο με την επίκληση επιχειρημάτων αρχής. Δηλαδή το ποιος είναι, ποια είναι η αριστερά. Βλέπω, γράφονται αυτά και γράφονται και με καλοπροαίρετα. Αλλά πώς θα πιάσει τόπο αυτό? Γιατί να εισακουστεί αυτό? Γράφει και ο Κώστας ο Αρβανίτης ένα άρθρο που λέει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, να επιστρέψουμε. Αυτά που λέει και η Νέα Αριστερά, δηλαδή να επιστρέψουμε στην αριστερά. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα το πεις αυτό? Δεν πάει άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι προσωπική επιχείρηση και δεν έχει ιδιοκτήτη. Μεταξύ άλλων, λέει ο Κώστας Αρβανίτης. Δηλαδή, είναι στο σημείο το κόμμα που έχει εκνευρίσει και έχει κάνει και τους πρώην μετριοπαθείς να αγανακτήσουν. Βλέπε Φάμελο, βλέπε Αρβανίτη που προσπαθούσαν να κρατήσουν την όποια ενότητα. Σε κάθε περίπτωση, το πιο σωστό νομίζω που έχει γραφτεί και έχει γραφτεί από διάφορες μεριές είναι η παρομοίωση, πέρα από αυτά που είπε ο Κωνσταντίνος, για την σταδιακή απομάκρυνση, να το πω εύσχημα, από τις αρχές και τις ιδέες και λοιπά, και προβλήματα και με την προσωπολατρία προς τον Τσίπρα και όλα τα σχετικά. Θέλω να πω ναι. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η απομάκρυνση από κάποιες αρχές. Είναι η απομάκρυνση από την ίδια την ιδέα ότι ο συνεκτικός δεσμός είναι οι αρχές. Από την ίδια την ιδέα, δηλαδή, ότι έχει σημασία να μας ενώνουν κοινές αξίες. Συγγνώμη, συνέχισε. Όχι, αυτό. Για την περίοδο Κασελάκη, εγώ θεωρώ το πιο σοβαρό που έχει γραφτεί και έχει γραφτεί από πολλές μεριές είναι η παρομοίωση, η αναλογία με την επιθετική εξαγορά μιας επιχείρησης. Επιθετική εξαγορά είναι όταν έρχεται ένας καινούριος παίκτης και αγοράζει μια επιχείρηση και δεν το θέλουν οι προηγούμενοι μέτοχοι, χωρίς την θέληση των προηγούμενων μετόχων, και παίρνει έτσι το πλειοψηφικό πακέτο. Αυτό έχει γίνει. Αλλά γιατί χωρίς τη θέληση όμως? Με τα μέλη, αλλά ας πούμε οι μέτοχοι ήταν τα στελέχη που αποχώρησαν τώρα που γκρινιάζουν κλπ. Αυτό ολοκληρώνεται. Ουσιαστικά παίρνει ένα κόμμα το οποίο έχει ένα brand. Θέλει να πάρει ένα κόμμα που έχει ένα brand και να το κάνει όλο δικό του. Άλλο σήμα, άλλο όνομα. Είναι συμβολικό το όνομα. Άλλη δομή, άλλη λειτουργία. Αυτό να ξεκινήσει ένα δικό του κόμμα που δεν θα έχει δημοσιότητα, δεν θα έχει τίποτα. Εξ αρχής, αυτό θέλει να κάνει, το έχει πει. Δεν ξέρω τι απάντησαν τα μέλη όταν τα ρώτησε σε εκείνο το ερωτηματολόγιο για το αν θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει όνομα. Γενικά τα μέλη, εγώ το έχω ξαναπεί, θεωρητικά τα ρωτάει. Δηλαδή έχουν αυτή τη ψευδαίσθηση οι οπαδοί του Στέφανου Κασελάκη ότι τους ρωτάει. Δεν τους έχει ρωτήσει για τίποτα από όλα αυτά που έχει κάνει. Πρώτα αποφασίζει και μετά ζητά από τα μέλη να επικυρώσουν την απόφασή του. Έχει τεράστια διαφορά το ένα με το άλλο. Και συνεχίζει κανονικά, εκτός αν βρει τις αντιδράσεις στην Κεντρική Επιτροπή. Τώρα, κάτι που λέτε για θέσεις αντιπολίτευσης στο Μητσοτάκη, δεν περιμένετε. Και έχουμε και 5 ευρώ από τον Αλέξανδρο για τον Γερουλάνο. Θα τα δώσουμε στον κύριο Γερουλάνο. 5 και για Γερουλάνο γράφει. Αν έχει και κάποιος άλλος να δώσει, αν χρωστάτε λεφτά στο Γερουλάνο, ας πούμε, είναι η κατάλληλη στιγμή και η κατάλληλη πλατφόρμα. Ναι. Δώστε λεφτά στο Γερουλάνο. Πειράζει να χρησιμοποιώ το όνομα κάποιου άλλου, γιατί δεν ξέρω αν είναι παράνομο. Θα ρωτήσω τον δικηγόρο μετά. Λοιπόν, δώστε λεφτά. Δώστε λεφτά για τον κύριο Γερουλάνο. Είναι κόσμος που στρέφεται στο Πασόκ, τέλος πάντων, βλέποντας αυτό που συμβαίνει. Γιόρτασαν και χθες, 3 Σεπτέμβρη, χαμός το Πασόκ. Το Πασόκ είναι εκτός ραντάρια. Γράψει κάποιος 10 για Ανδρουλάκη τώρα. Ναι, είναι εκτός ραντάρ. Γιατί νιώθω ότι δεν καπηλεύεται τον κόσμο των κινημάτων. Οπότε νομίζω ότι αυτό δικαιολογεί το γιατί το Πασόκ είναι εκτός ραντάρ. Είναι μια υπόθεση κομματικής διαφθοράς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ενώ στα άλλα κόμματα δεν γίνεται έτσι. Έτσι γίνεται. Απλώς δεν έχεις έναν ηγέτη που να το διαφημίζει μονίμως ότι λογοδοτεί στα μέλη και να επιτίθεται σε στελέχη του κόμματος, που και αυτά του κάνουν κριτική. Δεν έχεις αυτή την κατάσταση. Δεν είναι μονίμως, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος ηγέτης κόμματος που μονίμως λέει για το πόσο τα μέλη με εξέλεξαν και όλοι οι υπόλοιποι παίρνατε και μαύρα στο παρελθόν και γενικά είστε υπονομευτές και εσωτερικοί εχθροί. Δεν έχεις αυτή την κατάσταση. Για τους υπονομευτές και εσωτερικούς εχθρούς, το επιχείρημα του Αρβανίτη για αυτούς που φύγαν είναι ότι αντί να μιλάς για αυτό που έγινε απ' έξω, έπρεπε να μην το αφήσεις. Η δική μου ανησυχία, που δεν είμαι μέρος αυτής της συζήτησης, δεν ήμουν ποτέ κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ, η δική μου ανησυχία είναι ότι αυτό συμβαίνει την ώρα που τα επιχειρήματα αρχής αντικαθίστανται από επιχειρήματα εργαλειακά. Από εκείνη τη στιγμή και μετά όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Οπότε νομίζω ότι μετά είναι πολύ δύσκολο να ασκήσεις και κριτική αρχών. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτή την ώρα που περάσαμε μαζί. Ήταν από τις ωραιότερες ώρες της ζωής μου. Δεν ξέρω, Θάνο, αν μιλάω και για σένα και για τον Βασίλη. Ο Νικόλας φαίνεται πολύ συγκινημένος. Ζωή. Ήταν μια πολύ σπάνια στιγμή. δημοσιογραφικής αδελφοσύνης. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο, Pharma των Ζώων, 2 η ώρα. Να στηρίζετε το The Press Project. Τα link από κάτω, ξέρετε, support, δωρεά, συνδρομή, ετήσια μηνιαία. Αύριο πάλι το.